Birinci olarak o, aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, insan denize girdiği zaman ama o denizde gusül abdesti yapmak istiyorsa, niyeti olduğundan dolayı birinci olarak niyeti olursa, ikinci olarak ağzı burnunu çakalarsa evet gusül abdesti yapmış olur. Bu bir. İkincisi namaz kılar mı? Hiç şüphesiz ki evet namaz da kılar. Bu konuda iki tane mezhep vardır ama bizim mezhep seçtiğimiz budur. Namaz kılar. Gusül abdestinden sonra namaz kılar.